कहते थे अपने मन में वे हो गए मृत्यु यह दुखदाई, मेरी स्वतंत्रता के मग में यह बाधा बड़ी बुरी आई। अब जब तक बच्चे योग्य न हो करने को निज प्रबंध सारा, तब तक मिल सकता नहीं मुझे घर के बंधन से छुटकारा। अच्छा अब जैसी हरी इच्छा संसार कर्म की धारा है, इस धारा में जो बह आए सो करना धर्म हमारा है। अब तक कर्तव्य निभाया है अभी कर्तव्य निभाऊंगा, धन मान प्रतिष्ठा या पदवी बदले में कभी ना चाहूंगा। उद्देश्य वही होगा अपना जो अब तक होता आया है, चलता जाए यह जगत चक्र ईश्वर ने जिसे चलाया है। सुख दुख होते हैं इच्छा से, मैं रहूंगा इच्छाएं तज कर, जो कर्म करूंगा उसका फल अर्पण कर दूंगा ईश्वर पर। करते थे यो भीष्म जब मन में विविध विचार, हुआ मृतक संस्कार का सब सामान तैयार। जब राम नाम की ध्वनि पूर्वक उठे विमान दो महलों से, तब एक बार रोदन की ध्वनि फिर उठी सहस्त्रों कंठों से। मानव आखिर तो मानव है, किस तरह न भारी छाती हो, जब कुल का भूषण जाता हो जब कुल की शोभा जाती हो। प्रिय जन परिजन पुरजन अनेक अनुगामी हुए विमानों के, वन से जो ऋषि दल आया था वह भी संग था घर वालों के। गंगा के तट पर हुई चंदन चिता तैयार, वेद विहित विधि से हुआ अंतिम शव संस्कार। कुछ लोग परस्पर कहते थे राजा अद्भुत बड़ भागी थे, राजा भी थे योगी भी थे भोगी भी थे त्यागी भी थे। वीरों की टोली कहती थी नृप ने एक मार्ग बनाया है, वीरों के लिए वीरता का उत्तम आदर्श दिखाया है। नीतिज्ञ पंडितों में नृप के नैतिक नियमों की चर्चा थी, विद्यावानों में भूपति की विद्या की खूब प्रशंसा थी। पुरुषों के सिवा नारियां भी कहती थी सरल सुबानी में, बड़ भागिनियों के से गुण थे बड़ भागिन माद्री रानी में। विविध जनों में जिक्र था जब यो विविध प्रकार, कहते थे तत्वज्ञ यो करके तत्व विचार। दाह कर्म उपरांत फिर लोक वेद अनुसार, हुए और भी भूप के श्राद्धादिक संस्कार। फिर जुड़ी एक राष्ट्र सभा आवश्यक निर्णय करने को, अब कौन किस तरह राजा हो यह मुख्य बात तय करने को। उस राष्ट्र सभा में दृढ़ता से प्रस्ताव उठाया लोगों ने, जो चला कभी था महलों में वह जिक्र चलाया लोगों ने। जनता के नेता बोल उठे, हो चुका प्रश्न का निर्णय है, राजा होना चाहिए किसको ये तो पहले ही से तय है। जो ताज के राजा के रहते वे ताज के अपने राजा थे, अन धन के और जीवन के वे तन मन के जन के राजा थे। जो आन निभाते आए हैं आगे जो आन निभाएंगे, बस उन्हें भीष्म व्रतधारी को हम राजा आज बनाएंगे। श्री राम राज सा भीष्म राज जग में अनन्य हो जाएगा, यह प्रजा धन्य हो जाएगी, यह देश धन्य हो जाएगा। भीष्म उपस्थित थे वहीं, बोले उठे अकुलाय, प्रेमी मुझ पर प्रेम का करे ना यों अन्याय। यदि यह हो सकता होता तो मैं स्वीकृति अपनी दे देता, जब जोर दिया था माता ने बस तभी राजपद ले लेता। जिस प्रण ने मेरे माता की आज्ञा मुझसे टलवाई है, उसी प्रण के कारण अभी मग में मेरे कठिनाई है। है यही प्रार्थना मित्रों से, वे मुझ पर इतनी कृपा करें, मैं राज्य नहीं ले सकता हूँ पर वश हूँ इसमें क्षमा करें। प्रण त्याग राज्य यदि लेता हूँ तो महापतित कहलाऊंगा, पर महापतित कहलाने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। तब फिर राजा कौन हो, उठे लोग पुकार, बेराजा के राज का दुर्लभ है उद्धार, दुर्लभ कुछ भी है नहीं, मत हो आप अधीर। एक ओर से सभा गूंजी गिरा गंभीर, चकित दृष्टि से देखने लगे लोग सोलास, देखा आए हैं वहां मुनिवर वेदव्यास। यह बात विदित कर देना है, मुनि वेद व्यास तपस्वी थे, अपने युग के तामस गण में अत्यंत श्रेष्ठ तेजस्वी थे। ऊंचे दर्जे के पंडित थे, जग से एकांत विरागी थे, त्यागी थे विषय विकारों के, हर चिंतन के अनुरागी थे।